जो तेरे संग काटी रातें जिए जो हंसी लम्हे जो तेरे संग बाटी बातें बुने जो हंसी सपने वो तो है अभी वही खड़े बन के सवाली देखे है तेरा रास्ता होंठों पे लेके शिकवा वो घर क्यों भूल गए तोड़ गए छोड़ गए जन्नत जो था जो तेरे संग काटी रातें जिए जो हंसी लम्हे जो तेरे संग बाटी बातें बुने जो हंसी सपने वो तो है अभी वो ही खड़े बन के सवाली देखे है तेरा रास्ता होंठों पे लेके शिकवा वो घर क्यों भूल गए तोड़ गए छोड़ गए जन्नत जो था चाहा जो देखा जो मिला वो ही कहा जो सोचा जो किया जो हुआ वो ही हो मांगा जो चाहा जो देखा जो मिला वो ही कहा जो सोचा जो किया जो सबको मात दी हाँ मेरे ही इशारों पे चले हैं वक्त भी मैं हूँ वो खिलाड़ी जिसने सबको मात दी मैं ही है मुझसे कोई मैंने जो मिट्टी छुई जो तेरे संग काटी रातें जिए जो हंसी लम्हे जो तेरे संग बा...